To program Trzecie Polskiego Radia Wtorek, 7 listopada, jest 9. Jolanta Pawlak. Krzysztof Zyblewski, zapraszamy na serwis Trójki. Jeszcze większy nadzór nad gospodarką ma mieć Mateusz Morawiecki. To część planu rekonstrukcji rządu według premier Beaty Szydło, który w Trójce ujawnia Jarosław Gowin. Za godzinę posiedzenie komisji do spraw Amber Gold. Przed posłami staną trójmiejscy policjanci. Za urzędniczy błąd żąda ponad 40 milionów złotych. Sprawa biznesmena z Częstochowy wraca na wokandę. Zwiększenie kompetencji wicepremiera Mateusza Morawieckiego, jeśli chodzi o nadzór nad gospodarką, przewiduje propozycja szefowej rządu, ujawnił w salonie politycznym Trójki wicepremier Jarosław Gowin. Nawiązał tym samym do planowanej rekonstrukcji rządu i wczorajszych rozmów na ten temat u lidera Prawa i Sprawiedliwości. Nie ma żadnych decyzji personalnych, dodał lider Porozumienia i podkreślił, że już w czasie Kongresu Zjednoczeniowego w sobotę mówił, że jest za przyspieszeniem reform gospodarczych. Mówiłem o tym, że liczymy bardzo, że druga część kadencji ubiegnie przede wszystkim pod hasłem przyspieszenia reform gospodarczych. Dlatego poszerzenie kompetencji pana premiera Morawieckiego, takie jasne przywództwo w sprawach gospodarczych, to jest rzecz moim zdaniem bardzo ważna. Wicepremier Gowin dodał, że rekonstrukcja na pewno nie dotyczyć będzie resortu, którym kieruje, czyli szkolnictwa wyższego. Na pytanie, czy dotyczyć będzie Ministerstwa Cyfryzacji, mówił tak. Sam byłem inicjatorem powstania resortu cyfryzacji. Uważam, że taki resort jest potrzebny, z tym, że on ma zadania horyzontalne, przebiegające przez wszystkie pozostałe resorty. Dlatego pozycja ministra cyfryzacji musi być silną pozycją polityczną. A wczoraj po spotkaniu premier z Jarosławem Kaczyńskim rzeczniczka PiSu Beata Mazurek mówiła, że do rekonstrukcji rządu nie dojdzie za tydzień, jak planowano, a być może na przełomie listopada i grudnia. W serwisie Trójki kolejne informacje. Jakie działania wobec Amber Gold prowadziła policja i służby specjalne, w tym CBA? Tego będą chcieli się dowiedzieć sejmowi śledczy badający sprawę gdańskiej piramidy finansowej. Za godzinę przed komisją śledczą zeznania złoży była funkcjonariuszka Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku Anna Fałta-Nowacka. Po południu z kolei był policjant tej samej jednostki Maciej Zajda. Na odpowiedź, dlaczego służby nie wykonały pewnych czynności w stosunku do spółki Amber Gold oraz jej właściciela Marcina P. liczy członek komisji Witold Zębaczyński z Nowoczesnej. Te odpowiedzi, których my poszukujemy, nie zostały przez nich udzielone przez długie lata. Oczywiście cały background śledztwa i informacje, jakie Trójmiejska Policja, bo od tego będziemy zaczynać, posiadała na temat działalności P i jego możliwych kompanów w postaci wymienianych przez dziennikarzy, biznesmenów, jaki wtedy mieli wpływ na P, czy mieli w ogóle. Amber Gold miała inwestować pieniądze klientów w złoto i inne kruszce, oferując oprocentowanie wyższe od lokat bankowych. Gdańska spółka w sierpniu 2012 roku ogłosiła upadłość, oszukała 19 tysięcy klientów na kwotę ponad 850 milionów złotych. Sprawa biznesmena spod Częstochowy, który domaga się 42 milionów złotych odszkodowania od Skarbu Państwa, wraca na wokandę. Tak zdecydował katowicki sąd apelacyjny. A Robert Janeczek domagał się odszkodowania za, jego zdaniem, błędy urzędnicze. Kilkanaście lat temu jego firma dostarczała olej rzepakowy do produkcji biopaliw. Według częstochowskiego urzędu VAT w tym przypadku wynosi 22, a nie 7%. Izba Skarbowa w Katowicach twierdzi, że informacja częstochowskiego urzędu była błędna. Zdaniem biznesmana kontrole skarbowe doprowadziły do upadku jego firmy. To jest początek drogi po prostu, żeby ktoś sprawiedliwie i obiektywnie spojrzał na tą sprawę. Nie może tak być, że przedstawiciele Skarbu Państwa, urzędnicy mogą zniszczyć, później zasłaniają się różnymi przepisami, dalej jest człowiek gnębiony. Sąd pierwszej instancji nie uwzględnił roszczeń ze względu na przedawnienie. Prezydent Donald Trump rozpoczął wizytę w Korei Południowej. To pierwsza od ćwierćwiecza oficjalna podróż urzędującego amerykańskiego prezydenta do tego kraju. W największej na Półwyspie Koreańskim bazie wojskowej Stanów Zjednoczonych, Camp Humphreys, Donald Trump spotkał się z amerykańskimi i południowo-koreańskimi żołnierzami. W wizycie towarzyszył mu prezydent Korei Południowej Moon Jae-in. Trump podziękował mu za współpracę z USA, choć obydwa kraje różni podejście do kwestii rozwiązania problemu Korei Północnej i bilateralnego porozumienia handlowego. Rozmowy w Korei Południowej to drugi etap podróży Donalda Trumpa po 5 krajach Azji. W jej trakcie głównie poruszane są tematy związane z zagrożeniem ze strony Korei Północnej oraz współpracy gospodarczej USA z krajami Azji. Amerykańska baza Humphreys położona jest w odległości zaledwie 100 kilometrów od granicy z Koreą Północną. Jak zauważają agencje, Pjongjang od 53 dni nie przeprowadził żadnej próby rakietowej lub jądrowej, co jest najdłuższym okresem bez naruszania rezolucji ONZ w tym roku. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. To był serwis Trójki. Czas na serwis sportowy. Michał Gąsiorowski. 3 dni pozostały do meczu Polska-Urugwaj. Na pewno wyjątkowo niecierpliwie czeka na to spotkanie Artur Borut. To będzie jego oficjalne pożegnanie z reprezentacją. Wszystko mamy dobrze zaplanowane, a Artur zasłużył na takie pożegnanie, podkreśla prezes związku Zbigniew Boniek. Przez wiele lat coś konkretnego dla tej reprezentacji robił. Zaliczył 64 spotkania, był taki, można powiedzieć, no, osobowością w tej drużynie i uważaliśmy, że po tym, jak oficjalnie powiedział, że już w reprezentacji grać nie będzie, że należało mu się takie pożegnanie. Wejdzie na boisko od pierwszej minuty, będzie grał 44 minuty, w 44 minucie zejdzie. My cieszymy się, że Artur będzie z nami i wracamy do dobrych manier, że po prostu jak ktoś grał dobrze w reprezentacji przez ileś lat, no to wypadałoby go pożegnać. Zgadzamy się w 100%. Mecz Polska-Urugwaj w piątek. Przy okazji spraw piłkarskich trzeba dodać, że Chorwat Kosta Runjajc został nowym trenerem Pogoni Szczecin. Zastąpił Macieja Skorżę i czeka go naprawdę trudne zadanie, bo Pogoń zajmuje przecież ostatnie miejsce w tabeli Ekstraklasy. W sprawach Formuły 1 cały czas czekamy na decyzję Williamsa, kto dostanie miejsce w przyszłym sezonie obok Lensa Strolla. Sportowe fakty twierdzą, że jeśli będzie to Robert Kubica, to może liczyć na wsparcie Lotosu. W najbliższy weekend wyścig w Brazylii, gdzie ze swoimi kibicami znowu pożegna się Felipe Massa, a pod koniec listopada ostatni wyścig sezonu w Abu Dhabi i wtedy pewnie wszystkiego się dowiemy. Na razie wiadomo, że młodziutki Lando Norris, 17-letni mistrz Formuły 3, będzie w przyszłym sezonie oficjalnym kierowcą testowym i rezerwowym McLarena. Świat wyścigów konnych czekał natomiast na tę gonitwę. W wyścigu dnia na Flemington Racecourse pula nagród wynosiła ponad $6 milionów, a dla samego zwycięzcy Melbourne Cup przeznaczono 3 200 000. Zapraszam na ostatnich 200 metrów tego wyścigu. Johannes Vermeer rekindling, Max Dynamite back to the inside at the 100. Johannes Vermeer rekindling, wearing it down. Johannes Vermeer and rekindling, stride for stride. Rekindling has won the Emirates Melbourne Cup. Wygrali Rekindling z jockeyem Coreyem Brownem. Marzeniem jest sam udział w tej gonitwie, a jej wygranie to jakieś szaleństwo, przyznał przeszczęśliwy Australijczyk. Pochmurno, choć z przejaśnieniami, najwięcej słońca na północy i w Karpatach. Miejscami słaby deszcz i mrzawka, ale głównie na południu. Przed południem miejscami mgły, przeważnie od 7 do 11 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. W Warszawie powiedzielibyśmy słoiki, a w Żywcu? Tam spotkamy przystocy, putoszy i szczupoków. Kto jest kim? Spróbuję się rozeznać na miejscu. Poszukam też śladów po Habsburgach i przekonam się, jak w piłkę nożną potrafią grać kobiety, bo Żywiec jest siedzibą ekstraligowego Mitechu. Trójka wraca do korzeni. W czwartek zapraszam Państwa do Żywca. W porannej i popołudniowej audycji zapraszamy do Trójki, Magdalena Karczewska. Na program zaprasza sponsor Brubeck, producent wełnianej bielizny termoaktywnej. Brubeck, your bodyguard. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Tytus w Mediamarkt. Cześć. Jest taki pomysł, że o niskich cenach mówi Tytus, czyli jakby ja, nie? I ja Tomek, a Romek nie. Czemu ja nie? Czemu Romek nie? Bo on za wysoki jesteś, co nie? A. Teraz w Mediamarkt. Zestaw do zabudowy Whirlpool. Płyta indukcyjna i piekarnik z funkcją szybkiego nagrzewania w cenie 2799 zł. Mediamarkt, precz z nudą. Dzień dobry. Chcielibyśmy zapytać o ten model. Najnowsza stylistyka BMW, idąca w parze z bezpieczeństwem, ale też z innowacyjną technologią, to gwarantuje radość z jazdy w każdych warunkach. To poprosimy 4. Wybierz oryginalne, kompletne koła zimowe BMW z ubezpieczeniem na 36 miesięcy w cenie. O szczegóły zapytaj w autoryzowanym serwisie BMW. BMW, radość z jazdy. Ania, mówiłaś ostatnio, że uporałaś się z nieregularnym wypróżnianiem. Ach, mnie też dopadło. Czuję się jakaś taka ociężała. Spójrz, wyglądam, jakbym połknęła balon. Co robisz, że twój brzuch jest tak płaski? Ja postawiłam na Obstilax. Obstilax to suplement diety zawierający ekstrakty z senesu i cykorii, które nie tylko wspomagają prawidłowe wypróżnianie, ale też pomagają kontrolować masę ciała. Jeden produkt i dwie korzyści. Obstilax. Poczuj się lekko. Zdrowit. Są miliony powodów, żeby zagrać w Lotto. Najważniejszy z nich to 12 milionów złotych. Graj w kumulacji Lotto o 12 milionów złotych. A co jeśli to ty teraz wygrasz? Szefie, jak mamy to ciąć? No na pół!

I już mówimy, kto z czym u nas dzisiaj wystąpi. Do południa. Do godziny 10 pojawi się w studiu Wiktor Legowicz, informator ekonomiczny, oraz Wioletta Myszkowska z cyklem Opowiem Wam piosenkę, w której głos zabierze ktoś, kogo uciszono co najmniej na 4 lata. Ponieważ oddano go do remontu. Ale na szczęście bicie londyńskiego Big Bena zostało utrwalone między innymi na ścieżce dźwiękowej, o której więcej za mniej więcej pół godziny. W drugiej godzinie naszego spotkania płyta tygodnia, trójkowy detektyw, zaproszenia do improwizacji prosto z Krakowa oraz fajny film od Ryszarda Jaźwińskiego. A po 11:00... To jest taka mała pomarańczowa dyńka, która wygląda jakby ktoś ją ciągnął za ogonek, bo ona jest taka wyciągnięta trochę, trochę jak bączek, wygląda jak zabawka. Do czego ma służyć w kuchni opowie gość Katarzyny Pruchnickiej, natomiast Jan Niebudek i jego rozmówca wytłumaczą, że... Jeżeli wstawiamy emoji do naszej treści, to o 57% więcej użytkowników komentuje je, lubi je, reaguje na nie, a aż o 33% więcej osób udostępnia te treści. Czyli im więcej dwukropków i nawiasów, tym lepiej, ale tych nawiasów odchylających się w dobrą stronę. Na zakończenie zaprosimy Państwa do wysłuchania kolejnego odcinka Powieści Radiowej, natomiast w związku z pogodą za oknem i na korytarzu, czyli z pogodą wewnętrzną i zewnętrzną, śpiewa teraz Dorota Osińska. Czekamy na słońce, na wyż, na cokolwiek, co życie ociepli, rozjaśni. Tymczasem za oknem szarugi zawieje i smutek spełnionych baśni. Prognozy na jutro, pojutrze i dalej są, mówiąc oględnie, dość średnie. Znów będą zadymy i fronty niżowe, poza tym dość głupio i biednie. Pogodę trzeba mieć w sobie, prywatną pogodę wewnętrzną, i włączać ją w sobie jak światło, gdy chmury i bzdury się piętrzą. Uśmiechnij się gdzieś tam w środku i wymuś na sobie optymizm, i poczuj, jak nagle moc złudną traci meteodeterminizm. Są dni, że aż nie chce się wyjść spod pierzyny, by spotkać się z aurą i resztą. Nastawiasz radyjko, lecz słuchać się nie da, bo w mediach jak zwykle złowieszczą. Nie sięgaj po flakon z lekarstwem na nerwy, prozaku nie łykaj mi bromu. Znasz przecież ten refren, więc zanudź go sobie, nim rano przekroczysz próg domu. Pogodę trzeba mieć w sobie, prywatną pogodę wewnętrzną, i włączać ją w sobie jak światło, gdy chmury i bzdury się piętrzą. Uśmiechnij się gdzieś tam w środku i wymuś na sobie optymizm, i poczuj, jak nagle moc słowną traci meteodeterminizm. Pogodę trzeba mieć w sobie, prywatną pogodę wewnętrzną, i włączać ją sobie jak światło, gdy chmury i bzdury się piętrzą. Uśmiechnij się gdzieś tam w środku i wymuś na sobie optymizm, i poczuj, jak nagle moc cudną traci meteodeterminizm. No przepraszam, bo może nie powinnam śpiewać dla Państwa dobra. To były słowa Magdy Czapińskiej, muzyka Wojciecha Karolaka, wykonanie Doroty Osińskiej. Adres do wykorzystania, jeżeli chcieliby się Państwo do nas odezwać, to natalia.grzeszczyk@polskieradio.pl. A teraz już wątek kobiecy wybitnie. Monte Cassino, znowu schodzę w dół.

I że... Gdyby nie to, to wszystko byłoby byłoby wszystko w porządku. No, gdzie niegdzie zawodzi transport. Transport tutaj, no w związku z czym powstał podobno w rządzie taki specjalny kryzysowy zespół, który ma decydować, co wozić najpierw. Węgiel czy kruszywo, bo okazuje się, że braki węgla wynikają z budowy dróg, bo się drogi budują, potrzebne jest kruszywo, a kruszywo wozi się węglarkami, okazuje się. No więc tych węglarek nie ma do węgla, węgla brakuje, ale oczywiście to są przejściowe trudności. Znamy te... I do tego jeszcze ten węgiel kupujemy za granicę. A tak, tak, oczywiście coraz więcej węgla importujemy i to z Rosji i w związku z czym Rosja też jest winna tym naszym problemom, bo jakby ćwiczenia na Białorusi urządziła, no to też tam te węglarki ich nie mogły jeździć, bo jeździło wojsko, no i z tego powodu mamy teraz... No dobrze, co będzie? No co będzie? No mamy generalnie problem z górnictwem i z tego węgla będzie coraz ile mniej. To lat już? Ile to i cały czas, no i coraz więcej, a jednocześnie budujemy kolejne kolejne elektrownie węglowe. No będą coraz większe problemy i okazuje się, że z węgla kamiennego coraz mniej energii będziemy produkować. Panie Adamie, banki podwyższają oprocentowanie. Tak malutko, ale podwyższają. No dobrze, żeby podwyższały, no bo oczywiście te oprocentowania realnie są właśnie ujemne. Ujemne, tak. Mamy do czynienia z właściwie, czy trzymając pieniądze na bieżących rachunkach, to wiadomo, ale na lokatach również, to biorąc pod uwagę podatek Belki i inflację. Zarobku nie ma. Nie ma zarobku i to jest problem, no ale banki, wie pan, no jednak tak, banki dostały podatek bankowy, więc też muszą na czymś zarobić. No zarabiają na tym, że my nie zarabiamy, a i muszą się dzielić, no tak, z państwem. A co zrobi Rada Polityki Pieniężnej? No, Rada Polityki Pieniężnej będzie miała problem, bo z tych sygnałów, które docierają, takich, to okazuje się, że o ile mieliśmy dotychczas przekonanie, że mamy taki gołębią radę, to już kilka takich głosów się pojawiło członków, którzy mówią, że już trzeba mocno myśleć o podwyżkach stóp procentowych, bo jednak ta gospodarka nasza jest ciut za bardzo rozgrzana, ten pieniądz jest rzeczywiście właśnie tego dowodem, są te niskie lokaty. On jest jego w gospodarce ten zbyt łatwo do uzyskania, w związku z czym to może być niebezpieczne, więc trzeba myśleć, bo inaczej za chwilę obudzimy się z jakąś sporą inflacją. Towarzystwa ubezpieczeniowe, jak czytamy w Rzeczpospolitej, rozpętują wojnę cenową. Jeśli chodzi o mieszkania i nieruchomości, panie Adamie. No, z tymi ubezpieczeniami naszymi to jest ten problem, nie że... Nie boją się wichrów, powodzi. No nie boją się wichrów, powodzi, bo to właściwie funkcję ubezpieczyciela przejęło państwo. W tej chwili mamy takie przekonanie, że jeżeli cokolwiek takiego z powodów naturalnych nam się zdarzy, no to właściwie no to za to odpowiada państwo i państwo jest od razu gotowe wypłacać odszkodowania, w związku z czym po co się ubezpieczać? No, państwo dosyć konsekwentnie przekonało obywateli, że ubezpieczenia nie są potrzebne. My się nie ubezpieczamy, a no firmy ubezpieczeniowe no między innymi żyją z tego, że mają klientów, ubezpieczają ich, więc starają się pozyskać kogokolwiek spoza grupy tych obowiązkowo ubezpieczonych, czyli tych, którzy mają na przykład właśnie kierowców właśnie, bo dla wielu ubezpieczycieli motoryzacyjne ubezpieczenia to jest podstawa. Wczoraj byłem w hipermarkecie pewnym i już święta Bożego Narodzenia się zaczęły. Bardzo no, wcześnie w tym roku. To już od dawna mamy taki obyczaj, że właściwie jak w sklepach w takich wielkopowierzchniowych uprzątnięte zostaną znicze, no to w tym momencie ustawiane są święty Mikołaj zaczyna rajd swój po sklepach, zaczyna się przekonywanie. No, zaczyna się najbardziej najgorętszy okres dla handlu, a ponieważ mamy w tej chwili możliwości większe, no to tym dłużej handlowcy chcą z tego okresu korzystać. Ale Japonii nie pobijemy, tam we wrześniu się zaczynają. No ja myślę, że i u nas by się gdzie niegdzie znalazł. Ja pierwsze reklamy takie odwołujące się do świąt też widziałem gdzieś koło września, także myślę, że dojdziemy. Tak, tak, to już tu zaraz po wakacjach się zaczyna. Ile pan wyda na święta? A to, prawdę powiedziawszy, nie wiem. To ja się do świąt to na szczęście nie muszę przygotowywać z ołówkiem, ale no pewnie wydatki będą, no bo to wiadomo, zawsze święta to są dosyć kosztowne. No tak, barometr prowidenta podaje, że średnio 720 zł. Wydamy. No, ale to jest średnia. No tak, to ta średnia, to zawsze z tymi średnimi to wiadomo, jak to jest. No, ja myślę, że w tej chwili badania opinii publicznej na temat kto ile wygra, co wyda, są o tyle mylące, że wiadomo, że handel zrobi wszystko, żeby nas skłonić do maksymalnych wydatków i to będzie wiele takich impulsowych w ostatniej chwili decyzji podejmowanych. 60 lat temu ruszyła produkcja trabantów. Pamięta pan no, te samochodziki? Mało, że pamiętam. Zwane mydelniczkami u nas. Tak, ja ponieważ już jako dziennikarz motoryzacyjny również działam, także oczywiście pamiętam świetnie. No pamiętam jeszcze ze swojego rodzinnego właśnie takiego parku samochodowego P70, które było takim protoplastą. Tak, przed Trabantem. Przed Trabantem. No tak, no rzeczywiście to był taki samochód, który zmotoryzował NRD i był taki niezwykle długowieczny, no jak tutaj, takim był trochę erzacem samochodowym. On się zresztą nie nazywał Trabant na początku. Trabant, bo Trabant po niemiecku to jest satelita, to w momencie, kiedy został Sputnik pierwszy wypuszczony, to został nazwany, tak? No ale rzeczywiście przechodził różne, był produkowany z tworzywa, takiego duroplastu. Nie rdzewiał. Tak, nie, i produkowany, jeszcze, a nie wiem, czy pan pamięta, te ostatnie w Polsce były sprzedawane, nazywane Trapolo, z silnikiem tak. Polo, tak. No była to taka, no taki dosyć kuriozalna konstrukcja. Dinozaur, no tak. Przeżył swoją epokę i długo istniał. Adam Grzeszek i Wiktor Legowicz i zapraszam jutro 9:30. Na program zaprosił sponsor Renault, producent Renault Talisman, limuzyny w klasie premium z systemem 4Control. Zapraszamy do reklamy. No i przyszła już jesień. Plucha, zimno i wietrznie to wyzwania dla naszej odporności. Na szczęście możemy wspomagać odporność gripowitą suplementem diety z naturalnymi źródłami witaminy C, takimi jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo gripowita zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa? I jak smakuje? Pytaj o gripowitę w swojej aptece. Zdrowit. Szefie, jak mamy to ciąć? No na pół! W Media Expert tniemy ceny na pół. Na przykład telewizor LG Smart TV 55 cali 4K Ultra HD. Zapłać teraz 1399 zł, a resztę bez żadnych dodatkowych kosztów za pół roku. Oferta dotyczy kredytu z RRSO 0%. Regulamin akcji w sklepach i na mediaexpert.pl. Decyzję o przyznaniu kredytu podejmie bank. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Tak mi tě zavinu jak do šály a noční krajinu opřu o skály. Za nima, za nima, za nima, za nima hladit tě budu očima. Bez dechu budu dýchat skřelemi, jako pták ve vodě, jak ryba na zemi. Pomalu, pomalu, pomalu, pomalu zní bugny z Nepálu. Na čele vypálen mám bláznů v cejch. Propadám se tebou jako zdviž na Empire State. Stále níž do suterénu. Propadám se tebou jako zdviž na Empire State a ty to víš a zvedáš cenu.

W naszym studiu jest już Wioletta Myszkowska. Dzień dobry. Dzień dobry. Opowiem wam piosenkę. Przez następne 4 lata odwiedzający Londyn nie usłyszą tego dźwięku. Big Ben w sierpniu zamilkł do 2021 roku. Oddano go do renowacji. No, tak bywa czasami. Na szczęście Big Ben wystąpił na ścieżce dźwiękowej gry Assassin's Creed Syndicate i jeśli zatęskni nam się za tym dźwiękiem dzwonu, zawsze możemy ją sobie puścić. Ja już Państwu o tej serii gier opowiadałam, ale przypomnę, fabuła opiera się na jednym punkcie w historii, a mianowicie czasach wypraw krzyżowych, kiedy to na Bliskim Wschodzie powstał zakon asasynów, którzy to skutecznie i krwawo pozbywali się swoich przeciwników albo przybyszów, którzy za bardzo panoszyli się na ich terenie. I to jest fakt historyczny. Oczywiście owiany licznymi legendami, które przywiózł do nas, do Europy, ten straszny plotkarz Marco Polo. Ale jednak fakt. I twórcy gier naciągnęli go troszeczkę. I w świecie, w który stworzyli, walka pomiędzy asasynami a templariuszami trwa do dzisiaj. Każda część to inne miejsce i inna epoka. Niedawno swoją premierę miała kolejna część gry Assassin's Creed Origins, tak się nazywa, która toczy się w starożytnym Egipcie. A oprócz tego były już części na przykład na średniowiecznym Bliskim Wschodzie, w renesansowych Włoszech, Francji z czasów rewolucji. A dzisiaj opowiem Państwu o wiktoriańskim Londynie. I za każdym razem, kiedy o tej grze opowiadam, muszę wspomnieć, z jaką pieczołowitością twórcy odtwarzają kolejne miasta, Wenecję na przykład, albo Paryż. I to jest taka gra, w której świat jest otwarty, więc na każdy budynek można sobie wejść. No i oczywiście ja nie omieszkałam wspiąć się na katedrę Notre Dame albo Big Bena właśnie, żeby obejrzeć sobie te wszystkie szczegóły architektoniczne. Naprawdę, gdyby gra nie była oznaczona znaczkiem od lat 18, byłaby doskonałym narzędziem edukacyjnym. To jest pierwsza rzecz, o której wspominam. A druga rzecz to oczywiście muzyka. I w przypadku Assassin's Creed Syndicate skomponował ją bardzo doceniany kompozytor muzyki do gier wideo, Austin Wintry. Londyn, XIX wiek, więc muzyka kameralna, takie małe orkiestry na koncertach dla wybranych, na trzy, wiadomo, walce, albo taki two-step. Nieprzypadkowo wiele z tych utworów jest powiązanych z tańcem. To jest gra, w której jest dużo scen walk, a Wintry skojarzył je z tańcem właśnie. No, nie powiem, asasyni w grach z tej serii zawsze poruszali się z gracją, więc nic dziwnego. Ale to jest pierwsza część tej ścieżki dźwiękowej, instrumentalna. Jest jeszcze część śpiewana. I proszę użyć swojej wyobraźni, więc XIX-wieczny Londyn, błoto, smog, wielogodzinna zmiana, brak praw pracowniczych, nic nam się nie chce po takim całym dniu pracy. No może poza tym, żeby siąść gdzieś w jakimś miłym przybytku, przy nie mniej miłym napoju, z równie miłą kompanią. No i śpiewano w takich sytuacjach. Austin Wintry nie wahał się tego użyć. Bardzo popularne w tamtych czasach były tak zwane murder ballads, czyli ballady z morderstwem w tle. I to nie była nowość, bo te ballady towarzyszyły ludziom od stuleci. I do dzisiaj, bo jeśli ten termin kojarzy się Państwu z albumem Nicka Cave'a na przykład, czy Tomem Waitsem, to słusznie. One opowiadają historię morderstwa albo z perspektywy ofiary, albo z perspektywy mordercy. Więc w kontekście asasynów, szkoda było nie skorzystać z takiego elementu XIX-wiecznej popkultury. Austin Wintry skontaktował się więc ze swoimi kolegami z Australii, komediowym triem Tripod, siedli przy pianinie i zagrali. Pomysł był taki, że panowie wyobrazili sobie anonimowego twórcę, który obserwuje głównych bohaterów gry i wykorzystuje ich jako inspirację do swoich ballad z morderstwem w tle właśnie. Panowie pracowali wspólnie, ale była taka piosenka, którą Austin dostał w swoje ręce, posłuchał i powiedział, no nie, tutaj już nic nie dodam od siebie, jest idealna. I to była właśnie ta piosenka. Jokes, jokes, jokes. Attend the tale of Maxwell Roth. He sought the footlights like a moth. His sense of timing never off until he opted to collaborate with a hooded reprobate. The blighter and assassin made a deadly double bill. Jokes, jokes, jokes. Make them laugh until they choke. Fairly slay them in the aisles. Maidens fair and princes charming. Thrills, thrills, thrills. Dashing feats and bloody spills. And I guarantee you'll never see the ending coming. The curtain rose, the scene was set, they danced a murderous duet, and much deserving blood was let up to the scene wherein they disagreed on who should live and who should bleed, and Maxwell Rothy then received a very bad review. Jokes, jokes, jokes, and there's daggers and there's cloaks, but behind the scenes the leading players differ on the plot. Laugh, laugh, laugh at the dandy's new red scarf, now 8 shows a week to Beelzebub is his eternal lot. Jokes, jokes, jokes, make them laugh until they choke, fairly slay them in the aisles, mates fair and princess charming. Thrills, thrills, thrills, dashing feats and bloody spills, and I guarantee you'll never see the ending coming. Krótkie, treściwe i niepokojąco przewrotnie radosne. Austin Wintry, zespół Tripod i muzyka z gry Assassin's Creed Syndicate. Opowiadała Wioletta Myszkowska, która wróci za tydzień o tej samej porze. Dziękujemy. Dziękuję. Idę odnaleźć moc i wszystkie dawne dni, zatopić w ciemną noc, niech spłonie co się tli. Idę odnaleźć dom i może ciebie w nim, lecz teraz składam broń, anioł powiedział mi, powiedział w drogę czas. Przykro mi, zabieram swoje lęki, zabieram swoje sny. Nie mam już ręki na takiej hydry łby. I powiem ci, że świat to kwiat i codziennie nowy w nim pył. Świat to kwiat i wszystko jest w nim i ja. Spać i jeść, spokojnie patrzeć w dół, umieć przytulić ból. Pytała, powiedz mi, gdzie twoja miłość śpi? A ona u jej stóp, nieuleczalna znów. Tak śpiewa żal, głośniej niż wyrzut sumienia. To taka gra, kto dzisiaj piękniej zaśpiewa. I powiem ci, że świat to kwiat i codziennie nowy w nim pył. Powiem ci, że świat to kwiat i wszystko jest w nim i ja i ty. Gra,